فدای عزم و ایمان مجاهد، سر و مالم با قربان مجاهد. فدای عزم و ایمان مجاهد، سر و مالم به قربان مجاهد. کنی خاک رهش را سرمه چشم، اگر دانی تو عرفان مجاهد. کنی خاک رهش را سرمه چشم، اگر دانی تو عرفان مجاهد. همه پیر و جوان کشور ما، بود ممنون احسان مجاهد. همه پیر و جوان کشور ما، بود ممنون احسان مجاهد. نمی بینی با قرآن معظم، که حق باشد نگهبان مجاهد. اگر خواهی بهشت جاودان را، ببر از صدق و فرمان مجاهد. اگر خواهی بهشت جاودان را، ببر از صدق و فرمان مجاهد. فدای عزم و ایمان مجاهد، سر و مالم به قربان مجاهد.